النفاق. دا حدیث اخیرنه چی ذکر کو رواه احمد و ایدا په دو طریقو باندې نقل لے او دواړو کې راویان ضعیف دي. یو سند کې راوی ضعیف دی او په بل کې ضعیف دی. باب دې په بیان د کبائر کې او د علاماتو د نفاق کې چې د منافقت کمی کمی نخې دي. په دې باب کې مؤلف علامه خطیب تبریزی رحمه الله د کبائر او د نفاق د علامات او احادیث ذکر کړي. ورا جمهور علما دی تلاړ دی سلف او خلف چې په ګناهونو کې کبائر او صغائر شتا. اپ دې د قران او د سنت دلایل دي. الله و ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. دارنگی بل آیات را دی والذین اجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ادی کے احادیث صحیح ہم راغلی جمهور علماء سلف خلف د گناهونو تقسیم کوي. اپا دی معنی دی قرآن و سنت دلائل موجود دی. بیادا چه کبیره سلوی او صغیره سلوی. ویدا کبیره او صغیره د دی اطلاق اضافی دی. کله ګور یو ګنا لوی ده خو یو ګنا لوی ده خو د بل د دې د پاسه په نسبت وړه ده. اده دې د لاندې په اعتبار څه ده غټه ده. لکه نه حق د چالاست پرې کو نو دا خو د قتلولو په نسبت صغیره ده. حالان کې دا لاس پرې کول د والو په ځای کبیره ده. سپوشوی پا خبر باند نو هر گناه پا نسبت دا ما فوق سر صغیره دا اپا نسبت دا ما تحت چه دین الان دیرسه دا لکه چانه دی لاس پریکو نو دا دا قتلولو پا نسبت صغیره دا خو لاس پریکول دا وحلو پا نسبت کبیره دا. بیا علماء کرام ذکر کړی دي و یا هرغه ګنا چې داغي سره قران شریف کې یا په احادیثو کې سوعید راغله یا حد ده یا لعنت ده نذیت کبیر وای. علامہ ابن قیم رحم اللہ وجیب خبر اکڑی و ای بازی گناہونا دا ذریعہ و دا وسیلے پا درجہ کی دی اے دا گناہ دا پارا وسیلہ و ذریعہ دا. بذات خود پدی کس خرابی نوی خدا د غایه او د مقصود په اعتبار نقصانی وی نو د هرې ګناه زرای او وسایل سو غایر دی او غایات او مقاصد کبایر دی لکه ګوره او پردای زنانه ته قتل او بیا د هغه سره بدکاری کول دا قتل ذریعہ وسیله ده او غایه او مقصود بدکاری ده هغه کبیره ده نو گناهونو کې صغائر او کبائر شته الفصل الاول فصل اول عن عبد الله ابن مسعود دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ده قال فرمایي ده قال رجل ویلی او سړی یاد الله رسولا اي الذنب اکبر کما گناه پټولو کې لوی ده عند الله پنځد الله قال الله حبيب ان تدعو لله ندا دا چروب لله لرمسل شريك وسدار وهو خلقك او دي الله ته پیدا کنه قال ثم عين بیا كما يوا قال ان تقتل ولدك دا چ وجن خپل بچي خشيت تدير ان ايت عم معك چري وتا شرط وا مخري قال ثم ايوب كما قال انت زاني حليله تجارك چته بدکاریو کی د بیبی د گاوندی سارا فانزل الله تصديقها الله د دې خبرو تصديق رو لې ګلو سوره فرقان کی والذین لا يدعون مع الله اله اخر بندگان د الله کسان دي چې نرابلی د الله سره معبود او مددگار بل ولا يقتلون النفس التي نوجن نفسها حرم الله الا بالحق چې الله دا وجل حرام کړی دي مگر په قانون شرعي سره ولا يزنون او دی بدکاری نکوي دا آیات مبارکہ اللہ رو لے گلو متفقن علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دد کنیا دا ابو عبد الرحمن دډیر مخ کې اسلام روڑے دا اللہ حبیب لا دار الارقم تدنشوینو باز وی دے په اسلام کش پغم دے بیا د الله حبیب ځان سره پی وسکړ او داد خواسونو اده صحابو کی پی جندے شو بسواحب النعلین والسواک والسواد والطهور د الله حبیب پی زار مسواک بالخ او د او دس لوټه بدوی سنبالولا دا د دوو هجرتونو خاوندې او په بدر او په ټولو جهادونو کې شاملو او دی وای ما د الله د رسول د مبارک خلینا او یا سورته نزد کړي د خلینا خلیتا او دې د الله د حبيب سره په اخلاق او خویونو کې مشابه او د الله حبيب د سپ ژوندون د جنت گواہی کړي دا د لویو کبار علما او نو په صحابه او کې دې د شام په فتوحاتو کې حاضر او دت د کوفی قضاوت ملاو بیا اخر کې مدینه منوره تراغله او په 32 هجری کې وفات ده. ابن مسعود رضی الله عنه په بقی کې دفن نه عدد صد پاس شپې ته کال عمرو د دې ډېر لوی مناقب دي. ددنا اتسا و اتسل ویخ احادیث منقول لی 848 اتسا و اتسل ویخ احادیث دی منقول لی دیو یو سړی دا الله دا حبیب نه تپوسو کو چې کوم ګنا پټولو کې لوی دا وین ته د الله ندن نت پک سری سره مثل تا وای لکه څوک د چا د ذات او صفات اوس کې مشابه دي نو دې ته ند وای الله سره څوک مثل جوړه عالم کې الله ته پیدا کړي مثل څنګه جوړه په عبادت کې ورته مثل جوړه په علم د غیب کې ورته مثل جوړه په آمد شي او را رسیدو کې ورته مثل جوړه په ورکول او بندول کې ور سره مثل جوړه ټول کې لوی بنیادی ګنا صدا اغه د الله سره شرک کولی وی بیا وی بیا ګنا داد چې وجنی بچې دی د یری د دین چې دی به تاسو راتوام خوري او دلته سوال راځي چې قتل د ولد خو مطلقا ناجایز دی نو ذا خشیت ان یطعم معک ذ قید اولو لگولو ایک دا سبب انو نمو اولاد قتل گناہ دا کنه دا قتل ولد خو ارحال کی گناہ دا نو ذا خشیت ان یطعم معک قید اولو لگولو نو بعد جواب دا کڑے چې دا مفهوم مخالف سره استدلال دی او مفهوم مخالف د احناف په نسبه عبارات فقهیو کې معتبر دی او نصوص شرعیو کې معتبر نه دی. ها بھائی دیو جن دې استدلال درست نه دی. دې جواب ادارې چې دا قید احترازی نه دی بلکی د دی وجنو له ګولو چې مخاطبین اهل عربو نو عربو بد دی یری نه بچی قتلونو نو دا دای غالب عادت بیان ای ها ای به سبب دې سفر لا شمړ کاوه زویم داده دا قید وی دا شدت شناعت دا وجنه اولا گولو چه تا بچه دا وجنه دا وجلیم گناه دا خود دیاره نچه دی بسخوری نو تا خدا اللہ دا رازقیت قائل نی دا دا گناه دا پاس گناه شوا تا خو لکزان اخپل تدابیر پا رزق کی مؤثر بی ذات گنی اگر دی کفار و اولاد وجل مختلف و طریقو سر بکول لونه به وجل د عار د وجنه لونه عیب غنلو و اذا بشرا حدهم بالنسا زل وجوه مسودا وهو كظيم لونه خو به دی وجنه ژوند خخولی اکل ذلگی یرا و ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم دیو جنا داقی دی ورسرو لگونو وی بلا گناہ سروی جت بدکاریو کی حلیل تجارک دا توزانی باب مفاعل سی غدا نداد مبالغی دا پاردا یا دی تبار سرچ زنا عام طور مانی د طرفین د میلان سروی اباب مفاعلکم سوی صدور د فعل د جانبین نووی حلیلۃ دا زوجتن په معنا را او دا د حل یا د حلول نه ماخوذ دی چون کی خز خاون دی او بل د پار حلال وی اے مطلقاً زنا یو لویا گناہ دا لیکن دا گاونڈی دا بی بی سر زنا نہایت لویا گناہ دا یو خودی که دا گاونگی رئی حق دا باطل کو بل دا خیانتو کو زکر دا گاونگی رئی دا وجن داغ پتایت ماد دے چه گاونڈی با دا گاونڈی دی عزت او دا مال حفاظت کئی اتا د دې اعتماد با وجود خیانت کو ځکه حدیث کې راغلی من کان ایومن بالله والیوم الاخر فلیحسن الی جاری سوچ چې الله او قیامت منی نو گاونډي سره خو سلوک دیو کی ندی کې ګوره د بازه کبائر او ذکر دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم او فرمایلو متفق علیه و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین.